1799 zł, a kupując 65-calowy telewizor Sony Bravia 4K HDR z procesorem X1 zapłacisz 4499 zł, aż do 50 lat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeź Polskich Radia, sobota, 21 grudnia, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Większy ruch na drogach, jest też więcej policyjnych patroli. Mamy dobre warunki pogodowe, sugerują, że możemy jechać szybciej, a niestety ciągle ten dzień jest krótki, zatem widoczność jest kiepska. Ostrzegają policjanci. Przeciwko integracji z Rosją protestowała białoruska opozycja. Wzmocniona ochrona bożonarodzeniowych jarmarków w Niemczech. Wzmożony ruch na głównych trasach i wylotówkach z dużych miast. Rozpoczął się pierwszy przedświąteczny szczyt na polskich drogach. W wielu miejscach w kraju można spodziewać się dodatkowych patroli policji. Święta w tym roku dają okazję do wydłużenia wypoczynku i już od wczoraj na wielu trasach w kraju panuje wzmożony ruch. Należy się spodziewać też kontroli policji, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Sprawdzimy stan techniczny, sprawdzimy, czy pasażerowie są przewożeni zgodnie z przepisami. No to są nasze podstawowe działania, które mają pomóc w tym, żeby tych wypadków było jak najmniej. Natomiast płynność ruchu priorytet. Grudzień z iście wiosenną temperaturą to może powodować, że niektórzy kierowcy mogą chcieć mocniej docisnąć pedał gazu. Nie ma oblodzenia, nie ma śniegu, to ta pogoda generuje często najwięcej wypadków drogowych, bo przeświadczenie o tym, że mamy dobre warunki pogodowe, no jakby sugerują, że możemy jechać szybciej, a niestety ciągle ten dzień jest krótki, zatem widoczność jest kiepska. Dlatego na trasach w kraju można się spodziewać wielu patroli w nieoznakowanych radiowozach sprawdzających prędkość. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nawet do 19 mogą potrwać utrudnienia na drodze krajowej numer 25 w Szczutkach w Kujawsko-Pomorskim. W wypadku dwóch aut rannych zostały tam trzy osoby. Policja wprowadziła ruch wahadłowy. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Koronowa. Krajowa 25 łączy województwo kujawsko-pomorskie z zachodniopomorskim i wielkopolskim. 10 lat więzienia grozi sprawcom, którzy na osiedlu Redkinia w Łodzi wysadzili bankomat i ukradli kasetę z pieniędzmi. Policja wciąż szuka dwóch mężczyzn, którzy z łupem uciekli samochodem, a potem spalili go w lesie za Pabianicami. Do napadu na bankomat doszło około 3 w nocy przy Armii Krajowej. Policjanci mają zapis z monitoringu. Wszystko wskazuje na to, że po spaleniu auta sprawcy przesiedli się do innego samochodu. Poszukiwanym za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia. W Mińsku kolejna demonstracja białoruskiej opozycji przeciwko integracji z Rosją. Na centralnym placu październikowym protestowało kilkaset osób. Demonstranci tradycyjnie przyszli na wiec z historycznymi białoruskimi biało-czerwono-białymi flagami z hasłami nie dla integracji z Rosją. Młodzi ludzie mówią, że urodzili się w niezależnym kraju i chcą, aby było tak dalej. Nam trzeba zachronić. Powinniśmy zachować naszą niezależność. Jesteśmy wolnym krajem i nigdy nie powinniśmy stać się rosyjską kolonią. Na wiecu są liderzy opozycji, m.in. Władimir Niekłajow, były opozycyjny kandydat na prezydenta w wyborach 2010 roku oraz Paweł Siewieryniec, organizator wcześniejszych protestów przeciwko integracji z Rosją. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Jarmarki bożonarodzeniowe w Niemczech ze wzmocnioną ochroną policyjną. Powodem podwyższono poziom zagrożenia terrorystycznego. W tym roku u naszych zachodnich sąsiadów zorganizowano 2,5 tysiąca przedświątecznych jarmarków. Senat Berlina zamierza dodatkowo zaostrzyć prawo dotyczące bezpieczeństwa podczas imprez masowych. Senator spraw wewnętrznych Andreas Geisel powiedział, że należy uchwalić jednolite przepisy, które zarówno w Berlinie, jak i w pozostałych landach poprawią bezpieczeństwo podczas jarmarków, festynów czy podobnych imprez. Wszystkie tegoroczne jarmarki dodatkowo zabezpieczono betonowymi lub wypełnionymi wodą blokami. Mają one udaremnić lub utrudnić wjazd samochodem ciężarowym. Zwiększono liczbę mundurowych i cywilnych patroli policyjnych. Na większości jarmarków wprowadzono częste kontrole osobiste i zainstalowano dodatkowe kamery. Policja ostrzega przed gangami złodziei kieszonkowych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Nudne skoki na początek. Jesteśmy po pierwszej serii konkursu w Engelbergu i mamy dobre wiadomości dla kibiców tego sportu. Na prowadzeniu Kamil Stoch, na miejscu 8 Piotr Żyła, na 16 Dawid Kubacki. Gorsze są takie, że śnieg w szwajcarskich Alpach tylko na samej skoczni, oczywiście sztuczny. Wokół zielono, ciepło, co wieszczy coraz szybszy koniec tej dyscypliny. Na potwierdzenie odwołane Mistrzostwa Polski zaplanowane na 26 grudnia w Wiśle. Zawody się nie odbędą, bo organizatorzy już wiedzą, że przegrają z wysoką temperaturą i ciepłym wiatrem. W piłce, czyli sporcie w przeciwieństwie do skoków popularnym globalnie, dziś wydarzenie globalne właśnie. W finale klubowych mistrzostw świata Liverpool spotka się z Flamengo. Dla The Reds to piąta próba wywalczenia tego trofeum. Poprzednie były nieudane. Dla ekipy z Brazylii szansa na nieśmiertelność. Początek o 18.30. Za nami już jedno spotkanie w PKO Ekstraklasie. Lechia poległa u siebie z Rakowem aż 0-3. Sensacja, ale tylko na pierwszy rzut oka. W Gdańsku znów nie płacą piłkarzom, to oni nie grają. O 17.30 Wisła w Płocku spotka się z Piastem. Jak mówi jej trener Radosław Sobolewski, 3 punkty gospodarzy byłyby szczególnie mile widziane właśnie teraz. Gdzieś tam dać odrobinę radości, te mecze bez zwycięstw, żeby właśnie zakończyć zwycięstwem i czymś takim właśnie pozytywnym, żeby móc z większym entuzjazmem i pasją przyjechać na początek przygotowań i przygotowywać się już do następnej rundy. Dziś będą jeszcze kopać w Zabrze o 20.30. Górnik spotka się z Jagiellonią. W Niemczech kończy się powoli kilka meczów, na przykład Bayernu z Wolfsburgiem na razie 0-0 i lidera Bundesligi RB Lipsk z Augsburgiem tu z kolei po 1. W La Liga Barcelona do przerwy prowadzi 2-0 z Alaves, a w Premier League Everton zdążył już zremisować 0-0 z Arsenalem po raz pierwszy z Carlo Ancelottim na ławce trenerskiej. W sprawach siatkarskich wiadomo już, że przyszłoroczny finał Ligi Narodów odbędzie się w Turynie, a w kraju, że w zakończonym meczu w plus lidze GKS w Katowicach do 1 pokonał Warte Zawiercie i słyszymy się na Sportowo za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mglisto, miejscami przelotne opady deszczu, a w górach śniegu i deszczu ze śniegiem. Nad ranem od 1 do 6 stopni. Niedziela pochmurna i deszczowa, ale lokalnie będzie się przejaśniać. Jutro na północy będzie 6 stopni, w centrum 7, na południu do 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Karp na płycie już po raz 20. Zaśpiewały same gwiazdy: Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Brońska, Badach, Rogucki, Sojka, Szcześniak, Poniatowski oraz Kwartet Trampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski, Fisz Emadę, WW, Zbigniew Wodecki oraz Barbara Brońska z piosenką Plastik. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin, podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Płyta CD Święta bez granic 2019 już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu! Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Już jest kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU SA są zawarte w regulaminie dostępnym na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium i teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta, na przykład laptop HP Intel Core i3 SSD za 1998, Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1590 zł.

nie zauważyć tej płyty, zwłaszcza, że słucha się jej znakomicie jak jednej nierozerwalnej opowieści, na przykład na dobranoc, na przykład w środku dnia, ale zdecydowanie jest to muzyka tworzona z fantazją. Flying Lotus i tutaj gościnnie Solange, przed chwilą Land of Honey, utwór z albumu Flamagra. Jeszcze jeden fragment tej płyty, bardzo proszę. Bardzo dziwnie jest sobie czasami uświadomić, że mamy zaległości do nadrobienia. No bo to nie jest nowa płyta, to jest płyta jeszcze z wiosny 2019 roku, ale pomyślałem sobie, nie, momencik. Okej, pewnych rzeczy można nie zagrać, ale niektórych nie zagrać nie wypada. Steven Ellison, czyli Flying Lotus na swojej najnowszej płycie, albumie Flamagra. Tutaj George Clinton, gościnnie Burning Down the House. I dzisiaj jeszcze na pewno do tego zestawu niezwykłego zupełnie, mieniącego się pięknymi barwami, kolorami, wrócimy przy Myśliwieckiej 357. 20 minut po godzinie 17, zapowiadając trochę to, co się stanie drugiego dnia świąt na naszej antenie, chciałbym Państwu przypomnieć pewną wypowiedź pewnego bardzo znanego muzyka w jego ojczystym języku. Since we've been here, this is day two, and I have felt like I am in the whole of my experience here in Warsaw. It's been like I've been in somebody's family house. Everywhere I've gone, I felt like I'm around people that are like family. And this is something very nice about the Polish people, that they are very welcoming and warm. The personality is very affectionate and friendly, and this has touched me very much, you know. I've really, really enjoyed my time here. So I can publicly thank all your listeners and thank you so much for being so kind and so warm. Thank you so much. Ależ, bardzo proszę, jak to się mówi w jego ojczystym języku, you're welcome, sir. No tak, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia między 14 a 16 i w roli głównej Simply Red i Mr. Mick Hagnall. Pamiętam, inaczej, pamiętałem przed wejściem do studia z Mickiem Hagnallem tutaj przy Myśliwieckiej 357, że 3 lata temu, kiedy rozmawiałem z nim przez telefon o płycie Big Love, no to z jednej strony wszystko było pięknie, układało się naprawdę świetnie, bo rozmowa szła tak, o po prostu, ale kiedy zaczęła się 15. rozmowa, inaczej, 15 minuta tej rozmowy, dobrze mówię, 15 minuta tej rozmowy, a całość miała trwać właśnie 15 minut, to on no, w sekundę zmienił się troszeczkę z takiego sympatycznego, fajnego rozmówcy i krótko mówiąc postawił mnie na baczność, mówiąc hej, time's up. I tyle. I wystarczyło. Musieliśmy skończyć. Tutaj miałem wrażenie, że gdybym mu zadał jeszcze 80 pytań, to moglibyśmy nie kończyć, ale z drugiej strony w studiu imienia Agnieszki Osieckiej czekała publiczność, a on miał wchodzić na scenę. Wcześniej jeszcze był u Marka Niedźwieckiego podczas listy przebojów programu trzeciego, udzielił fajnego, bardzo fajnego wywiadu. No i tę rozmowę właśnie na to spotkanie świąteczne z państwem trzeba było jakoś nagrać, zarejestrować. I powiem państwu, że między innymi niepytany, tak punktowo, o ten utwór przepięknie, rozdzierająco, wzruszająco, przepięknie opowiedział o Holding Back the Years. Z tej swojej pierwszej płyty, z książeczki z obrazkami, Picture Book, Simply Red, 1985 rok. No to z tej samej płyty, oni jeszcze raz, w swojej interpretacji utworu grupy Talking Heads. Hey. Oryginalnie w 79 roku na płycie Fear of Music zespołu Talking Heads, a później ta interpretacja i ta wersja Picture Book, pierwszy album Simply Red i Heaven. No a w drugi dzień świąt, jeszcze dzisiaj zresztą do tematu tego wdzięcznego bardzo tematu wrócę, w drugi dzień świąt wspólnie z Markiem Niedźwieckim zapraszamy. To będzie koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej i rozmowa z Mikiem Hacknolem między 14 a 16. Uwaga, uwaga, ważna sprawa. Za chwilkę w tej ważnej sprawie Piotr Metz. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Dogrywka muzyczna. Razem z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na licytację dziś w liście osobistej. Będę miał dla Państwa gitarę Antymosa Apostolisa z SBB z autografami czterech tenorów gitary: Borysewicza, Apostolisa, Kozakiewicza i Nowaka oraz limitowaną podwójną płytę winylową z 50. urodzin Trójki. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin. Do usłyszenia dziś o 19. Piotr Metz. A więcej na stronie świętabezgranic.pl. Autopromocja. Oj tak, proszę Państwa, i proszę w miarę możliwości oczywiście, bo otwarte serca się kompletnie nie martwi, ale w miarę możliwości proszę dosypywać do tej licytacji pieniążków. O, tak zdrobniłem troszeczkę, chociaż nie przepadam za zdrobnieniami. Myśliwiecka 357, czyli najlepszy radiowy adres na świecie. Można oczywiście na moim profilu facebookowym i na profilu facebookowym tej audycji podpisywać się wirtualnie. Za Lutyń, a Stelka i tak nie wspomni. Witajcie, napisał pan Jarek. No panie Jarku, za Lutyń, gdzież to może być? Nawet szczerze mówiąc, z takiej miejscowości to bym chciał kiedyś zrobić, poprowadzić Myśliwiecką 357. A co mi tam? Jest i Sanok, jest Kłobuck, jest Człuchów i są Beskidy i wiele innych miejscowości osób, które właśnie tam słuchają Trójki. Dziękujemy i prosimy o kolejne wpisy. Za 27 minut jest godzina 18. Tak trochę niespiesznie dzisiaj, żeby Państwo nie mieli po drugiej stronie radioodbiorników wrażenia, że się gdzieś trzeba spieszyć, bo wiem, że większość w przygotowaniach świątecznych bluszcz. mam słabość do tego utworu z pierwszej płyty. Zespół Bluszcz zatytułowany Junior Slow. Taki ma tytuł ta pieśń. No to uwaga teraz. Płyta, właściwie fragment kolejnej płyty, to album zatytułowany Wave, czyli fala. Przepiękny utwór, przepiękna płyta. Wrócimy do niej na pewno, no chociażby podczas naszego wigilijnego spotkania. We wtorek między 18 a 20, takie dosyć specyficzne, newralgiczne godziny wigilijne. Spróbujemy wtedy trochę też poprowadzić radio właśnie tak wigilijnie z taką muzyką. Patrick Watson, czyli Wave, czyli Look at You z tej płyty. Za 18 minut 18 to ważny album z 2019 roku. Słyszę jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Popatrzeć.

Angel Olsen też zaśpiewa w wigilijny wieczór między 18 a 20, to obiecuję. Daniel Lanois tymczasem. Biała słucha, uchem od śledzia w oleju. Robi się. No właśnie, bielsko-biała, keks się pieczy. To od pani Aleksandry i od pani Agnieszki. Kogo my tu jeszcze mamy i gdzie? Łódź się melduje, ubierając choinkę i słuchając Trójki. Ewa napisała. Hełmyk, Grabowo, Szklarska Poręba. No pięknie, pięknie. Daniel Lanois, Two Worlds, to przed chwilą. I jeszcze przed godziną 18 przyznam, że autorzy tego utworu często mówili, że to nie jest najlepsza piosenka. Nic to. Przyznam, że należy do moich ulubionych, adekwatnych i okolicznościowych. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. Time. It's hard, but when you're having fun.